ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया, कंहिं माण्हूअ खे संदसि वस खां वधीक तकलीफ़ ॾींदा ई न आहियूं। उहे बेहश्ती आहिनि, उहे मंझि सदाई रहण वारा आहिनि।